بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli hazirun ve ekranları başında bizleri canlı olarak takip eden Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, En'am suresinin 10. ayet-i kerimesinde kaldık. Bildiğiniz üzere ve hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz son 2 hafta özel gündem sohbetleri münasebetiyle Doğu Türkistan ve yine özelde İdlib konuları, bu iki konuyu ele almıştık son 2 hafta. Bugün inşallahü teala Rabbim inayet lütfederse kaldığımız yerden En'am suresinin 10. ayet-i kerimesinden 12. ayet-i kerime dahil olmak üzere sohbetimizin konusu olarak işleme gayreti içerisinde olacağız. Ben vakit kaybetmeden müsaadelerinizle En'am suresi 12. ayeti kerimeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Sonrasında üzerinde her zaman olduğu üzere takip paylaşılmasının, konuşulmasının hayır sağlayacağını umduğumuz inşallah hususları konuşmaya çalışacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle En'am suresi 12. ayeti kerime-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah. Onlara göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor. Allah'ındır de. O merhamet etmeyi kendi zatına farz kıldı. Sizi varlığında şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Yine 10. ayet-i kerimede ben vakitten tasarruf etmek adına mealen ve konsept sadece mefhumen paylaşıyorum. Peygamberlerle alay edilmesini konu olarak Allahu Azze ve Celle beyan ediyor. Ona dair de sohbetimin sonlarında inşallah çok kısa da olsa bazı şeyleri hatırlatacağım, paylaşacağım. Ama bugünkü sohbetimizin esası okuduğum ayet-i kerime, 12. ayet-i kerimeden hareketle kıyamet ve kıyamet saatinin bizim üzerimizdeki, daha doğrusu amellerimizdeki tesiri ve etkisi ve ikinci sohbet konum bu akşam inşallahü teala ilah kavramı. Allahu Azze ve Celle'nin, inandığımız Allahu Azze ve Celle'nin nasıl bir ilah olduğu yahut da la ilahe illallah kelime-i tevhidin bünyesinde kelime-i tevhidi esas yapan, daha doğrusu kelime-i tevhidi kelime-i tevhid yapan o ilahtan ne anlamak gerekir? Bunu inşallah bu anlamda da masaya yatıracağız. Çünkü ben hatırlıyorum Tefsir-i Furkan'ın ilk haftalarıydı yanılmıyorsam, ilah konusunu o zaman geniş yelpazede masaya yatırmıştık. Ama üzerinden epeyce geçti, epey dersler geçti, epey yıllar geçti. Dolayısıyla hatırlatılmasında fayda olduğunu murad ederek, ümit ederek Allahu Teala'dan inşallah ilah konusuna da böyle bir parantez açacağız bu akşam. Ama dediğim gibi iki konu başlığımın ilki kıyamet günü bizim amelimize ne kadar tesir ediyor? Bunu ele alacağız inşallah. Şimdi ben inanıyorum, klişe ifademdir, müdavimler, takip eden kardeşler bilirler. Bu anlamda hepinize fırsat vermiş olsak, sualde bulunsak, desek ki kıyamet günüyle alakalı, geleceğiyle alakalı, bu konuyla alakalı sizin amentünüzde bir problem var mı diye sualde bulunsak, bu soruyu abes bulursunuz. Dersiniz ki kardeşim iyisin hoşsun da böyle bir sual yakışık almadı dersiniz. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'ya iman ediyor olmamızdan kaynaklı olarak bildirdiklerine de iman ediyoruz. Ve Allah Azze ve Celle her ne kadar bize gaybi bir konuda olsa kıyamet vaktini haberdar etmiş. Kıyametle alakalı da bizim iman etmemizi istemiş. Dolayısıyla az önce söylediğime tekrar geliyorum. Her birinize bu anlamda kıyamete ne kadar iman ediyorsunuz diye bir sual dahi sorulmaz. Biz kıyamete iman ediyoruz. Doğru mu kardeşlerim? Bizim bununla alakalı bir problemimiz yok elhamdülillah. Allah bizim sözümüze ve imanımıza şahittir. Biz kıyametin bir gün mutlaka geleceğine, kopacağına ve alemlerin Rabbi olan Allah-u Azza ve Celle'nin huzurunda arz-ı endam edip yaptıklarımızdan ve iman ettiklerimizden Allah-u Teala'ya hesap vereceğimize iman ediyoruz. Allah bizi imanımızdan, amentümüzden ayırmasın. Şimdi inanıyoruz. Kıyametin varlığına inanıyoruz. Ama asıl konuşulması gerekenin şu olduğunu düşünüyorum. Yani bugün size kıyamete, imana yeniden davet etmek gibi bir kastımız yok. Dedim ya, bu abestir yani. Bizim amentümüzün bir parçasıdır. Allah'a, meleklere, nebilere, rasullere, kitaplara, görmediğimiz o mugayyabat konularına, Allah'ın bize bildirdiği ve iman edilmesini istediği hususlara biz iman ediyoruz. Bugün nasıl iman edilir, nelere iman edilmesi gerekir, bunu konuşmayacağız sohbetimizde. Tefsir-i Furkan'ın konsepti gereği, üslubu gereği, kıyamet inancının bizim amelimizde ne kadar tesiri var, bunu konuşacağız. Benim inancım, amentüm ve amentümün bir parçası olan kıyamet vakti, tablosu, sahnesi, tasavvur edin şöyle gözünüzün önünde, senin, benim, bizim amelimizde ne kadar tesiri ve katkısı var. Başka bir ifadeyle kıyamet inancı benim amelimi ne kadar koordine ediyor? Bunu konuşmak lazım. Çünkü az önce siz şehadette bulundunuz. Dediniz ki bizim amentümüzün bir parçasıdır dediniz kıyamet. Doğru mu? Doğru. Azap hak mıdır? Haktır. Cennet hak mıdır? Haktır. Biz Allah'ın mükafatına da azabına da iman ediyoruz. Allah Azze ve Celle bizi azabından muhafaza eylesin. Bizim için haktır. Ama mesele şu, hak olduğuna inandığımız bu hususlar, bu gerçekler, bizim amentümüzün bir parçası olan bu imani meseleler benim amelimde ne kadar tesirli olmuş. Hem amentümün bir parçası olacak, hem de fütursuzca günah işleyeceğim. Nasıl olur da amentümün benim amelime tesir ettiğini söyleyebilirim ki o zaman? Tesir etmiş olsaydı günahtan beri olmak durumundaydım. Eğer ki tesir etmiş olsaydı cennet gerçeği, inandığım amentümün parçası olan Allah-u Teala'nın o cennet müjdesi, cennetlik amellere koşuyor olmak gerekirdi. Toplumsal anlamda değerlendiriyorum. Fert fert değil. Ama maalesef bugün Rabbimizin rızasından çok uzak bir atmosferde, Rabbimizin rızasının olmadığı bir şekilde hayat yaşadığımızda acı bir gerçek. Bunu iliklerimize kadar bugün yaşayarak hissediyoruz. Görüyoruz. Ama sohbetimizin temel azığı şu bu akşam. Kıyamet benim amelimde, benim hayatımda ne kadar tesiri var? İnanıyorum ama hayatımda ne kadar etkili? Allah için bunu herkes kendi nefsinde sorsun. Beşira ve nezira. Kur'an'ın bir yöntemidir. Peygamberleri Allah Subhanahu ve Teala gönderdiğinde bu iki vasıfla göndermiştir. Beşira ve nezira, müjdeleyici ve uyarıcı. Cennetle müjdeleyecek, azabıyla da uyaracak. Biz bunu daha önce Tefsir-i Furkan sohbetlerinde müstakil konu olarak işlemiştik. Ama mesele şu, Allah için. Hani eve gideceksiniz, başınızı yastığa koyacaksınız, Abdullah kardeşinizin neler anlattığını hatırlamaya çalışacaksınız. Belki birçok şey aklınızda kalmayacak ama Allah için bu kalsın. Kıyamet benim amelimde ne kadar tesirli, kıyamet inancım, inanıyorum ya, o günün mutlaka ama mutlaka bir gün tahakkuk edeceğine benim amentüm var. Ama o günün endişesi ve korkusu, o günün inancı, o günün gerçeği benim amelimde etkili değil. Ne anladık bu işten? Dolayısıyla sohbetimizin esasını burası teşkil edecek. Benim amelimi koordine edecek kıyamet. Böyle iman etmek lazım. Bu denli bizim amentümüz olması lazım. Öyle buyuruyor ya Allahu Azza ve Celle. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allahu Azza ve Celle, daha önce defaatlerce söyledim, hatırlıyorum. Dün gibi hatırlıyorum. Güneşe yemin vermiştir Allah. Asra yemin vermiştir. Allah belede yemin vermiştir. Allahu Azza ve Celle zeytine yemin vermiştir. Allahu Azza ve Celle incire yemin vermiştir. Allahu Azza ve Celle çok nadir Kur'an'da kendi zatına yemin vermiştir. İşte o ayeti kerimelerden bir tanesi. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Senin Rabbine yeminle olsun ki onların her türlü amelinden biz onları bir gün hesaba çekeceğiz. Ya Allah, ya Allah. Hani velhamdülillahi rabbil alemin desem, kürsüden insem, bugün razı olarak yeter diyorum ya, işte öyle bir ayet. Zerresinden küresine, hayata dair yaptığımız her amelden Allah bizi hesaba çekecek. Ne zaman çekecek? Kıyamet gününde çekecek. Allah-u Teala'nın huzuruna arz-ı endam ettiğimizde, ruzi mahşerde ve tek tek soracağım diyor Allah. Miskal zerre diyoruz ya hani, şer ve hayır. Hepsinden hesaba çekecek. Bizim kıyamete amentümüz varsa, bir ateist olur, bir Allah Azza ve Celle inanmayan birisi olur. Onunla kıyameti, haşrı, işte bir gün mutlaka geleceğini tartışalım. Ama bu bizim amentümüzün dahilinde olan bir mesele. Burayı geçtik. Soru şu Allah için. Amentüm, inancımın bir parçası, başka bir ifadeyle benim amelimi ne kadar düzenliyor? Benim amelime ne kadar tesiri var? Allahu Azza ve Celle bir gün huzuruma duracaksın. Ben de senin yaptıklarından, senin amellerinden bir bir sene hesaba çekeceğim diyor. Ve ben buna ne kadar riayet ediyorum? Bu gerçek benim dünya hayatında amelimi ne kadar düzenliyor? Yoksa Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bir elimle bir elimle piyangomu alıyorum. Böyle mi? Böyle bir inanca mı sahibiz? Yani amentümüzün amelimize etkisi olmayan bir inanç. En azından kıyameti tablosunu bir tasvir etmek istiyorum ki, ha bilmiyor musunuz fazlasıyla, hatta Abdullah kardeşinizden de ziyadeli olarak bildiğinize inanıyorum. Ama tasvirin konunun anlaşılmasına fazlasıyla katkı sağlayacağını ümit ederek kıyamete dair kıyamet tablolarından birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Neyi amaçlıyorum? Tasavvur bizim bir sonraki söyleyeceklerimizin anlaşılmasına bu anlamda katkı sağlayacak. Şimdi kıyamet bizim amentümüz dedik. Kıyamet ne demek? Allah Azze ve Celle'nin huzurunda durup iki gerçek var. Cennet ve cehennem. Bunları asla unutmayın diyor Resulullah Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Azap hak mı? Hak. Cennet hak mı? Hak. Biz kıyamet gününde bu ikisinden bir tanesiyle bir anlamda muhatap olacağız. Allah bizi cennet ehlinden eylesin. Diyor ki Numan bin Beşir radıyallahu anh, kıyametin bir gerçeği olan, kıyamet gerçeğinin bir parçası olan, daha doğru bir ifadeyle, anlaşılır bir ifadeyle Allah'ın azabından bir şey anlatıyor. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den duydum. Kıyamet günü azap bakımından en hafifi. Yalnız söylemedim. Sürçü lisan etmedi kardeşiniz Abdullah. Kıyamet günü azap bakımından en hafif olanı, günahkar kulun ayaklarının altına iki tane kor konulması. Ateş parçası. Bizim anlayacağımız tabirle. En hafifi kulun ayaklarının altına ateş parçasının konulması. Diyor ki o konulan ateş parçasından öyle ki o kişinin diyor beyni bakır tencerenin kaynadığı gibi kaynayacak. Allahu Ekber. Dostlar, hikaye anlatmıyorum ha. Bu hikaye değil. Bir roman alıntısı falan değil. Bu Bukhari kaynaklı Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir hadisi şerif. En hafif azabı da bu olduysa, varın gelin daha da kötüsünü siz düşünün. Bakır tencere gibi kaynayacak diyor. Ya Rabbi bizi o hallerden muhafaza eyle. Ve biz bunun hak olduğuna inanıyoruz, doğru mu? Az önce sizin şahitliğinizi aldım. Bizim amentümüz. Daha 3 yaşındayken, 5 yaşındayken bak burada kardeşlerim var. Babası ona ilk öğrettiği şeylerden bir tanesi de işte ahiret gününe, kazaya, kadere, Allahu Azze ve Celle'nin huzuruna bir gün hesap vereceğimize inanmak değil mi? Bunu öğrenmedik mi? Subhanekallahumma ve bihamdikle beraber babalarımız, analarımız bunu öğretti bize. Bu hak, azap hak, cennet hak. Ama bu kıyamet gerçeği, kıyamet hakikati benim amelimde ne kadar tesirli. Yani ben Rabbimin rızasının olmadığı bir ameli gerçekleştirdiğim zaman günahkarsam bu azaba müstehak olacak demektir. Allah için soruyorum, bu haksa benim amelime niye tesir etmiyor? Nasıl olur da tesir etmez? Nasıl bir iman bu? Nasıl bir amentu bu? Varlığına inanıyoruz, peygamberlerine inanıyoruz, meleklerine inanıyoruz, görmediğimiz kitaplarına inanıyoruz ve görmediğimiz gelecek olan kıyamete inanıyoruz ve en hafif azabı bu ve ben cüretkar bir şekilde günah işlemeye devam ediyorum. Yok, herkes dönecek, ben başta nefsim olmak üzere amentümü masaya tekrar bir yatıracağım. İnandığım benim amelimi ne kadar koordine ediyor? Trafik cezasında böyle değil mi? Radarın varlığını şahit olduğum anda ona inanıyorum, görüyorum ve amelimi koordine ediyor. Ya o radar olmayabilir ama kıyamet olmamak gibi bir ihtimali yok. O gün gelecek ve Allahu Azza ve Celle'nin huzurunda arz endam edeceğiz. Ya Allah bizi bununla mükafatlandıracak cennetiyle ya da cehennemiyle azap edecek. Düşünün, kıyamet sahnesinden sadece ama sadece ufak bir şey sizlerle paylaştım. Hani Ayşe radıyallahu anha Resulullah Efendimiz'den duyduğunu anlatıyor ya. İnsanlar diyor kıyamet gününde Resulullah aleyhissalatu vesselam öyle buyuruyor. Tirmizi kaynaklı bir hadis-i şerif. Kıyamet gününde insanlar diyor çıplak olacak. Affınıza mağruren söylüyorum. Ayakları yalın olacak diyor aleyhissalatu vesselam. Ve uryan olacak. O kelimeyi duyar duymaz Ayşe radıyallahu anha diyor ki ya Resulallah nasıl yani? Ayıp yerleri görünecek mi ya Resulallah? Nasıl olur bu kıyamette Allah'ın huzurunda insanlar toplandığında ayıp yerleri görünüyor olabilir ki ya Resulallah? Diyor ya Efendimiz, kıyamet gününde Allah herkesi huzurunda yalın ayakla ve uryan bir şekilde. Hadis. Ve Ayşe radıyallahu anha çok yerinde bir soru soruyor. Çok yerinde. Mesela sizin de içinizden geçiyordur. Ben şahsen çok sormayı isterdim böyle bir soruyu ama bizim merakımızı gidermiş oldu Ayşe radıyallahu anha. Diyor ki ya Resulallah, o kadar insan Allah'ın huzurunda uryan olacak, ayakları yalın olacak ve ayıp yerlerini görmeyecekler mi ya Resulallah? Diyor ki ya Ayşe, bildiğin gibi değil. O gün öyle dehşetli olacak ki İnsanların aklının ucundan dahi geçmeyecek. Ya bir düşünün. Gözünüzün önüne getirin. Kızılay'ı, İstanbul'u, herhangi bir sokaktasınız. Gördüğünüz münkeratlar var değil mi? Yani öyle bir dehşet olacak ki, öyle bir atmosfer olacak ki, siz onu aklınıza dahi getiremeyeceksiniz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu bizim amentümüz. Bu bizim inancımızın bir parçası ama gel gör ki cüretkar bir şekilde günah işlemeye devam ediyoruz. Yine cüretkar bir şekilde yap dediğini yapmamaya devam ediyoruz. Yapma dediklerini yapıyor, yap dediklerinden de fazlasıyla kaçınıyoruz. Nasıl bir amentum? Halbuki o günün geleceğine biz inanıyoruz. Buna az önce şahitlik ettik. Melekleri şahit kıldık. Vallahi bizim inancımızın bir parçası ve bir gün mutlaka bu gerçekleşecekse benim amelimi koordine etmeli. Daha Türkçe ifadeyle söyleyeyim mi dostlar? Akıldan çıkarmamak lazım ve bizim amelimize yön verecek. Ne kadar tesirli, Allah için soruyorum. Ne kadar tesirli? Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın mutlaka tahakkuk edeceğini söylediği ve Kur'an'ında beyan ettiği ve bizim de inandığımız kıyamet günü gerçeği benim amelimde ne kadar etkili? Bunu herkes ama herkes soracak. sormalı. Bak bu birkaç saniyeyi Allah için herkes kendi nefsine sorsun diye veriyorum. En hafif azaptan bir tane örnek verdim. Bir tane. Çok vermedim. Ve biz bunun bir gün mutlaka tahakkuk edeceğine iman ediyoruz. Ve nasıl olur da insanoğlu bile isteye o inandığı amentüsünün bir parçası olan o cehennem ve cennet gerçeğine rağmen ya günah işler ya da sevap işlemekten geri kalabilir. Nasıl? Öyleyse bizim amelimize ne kadar etki ettiği, ne kadar yön verdiği bu hususu herkes kendi nefsinde Allah için sorsun. Bakınız sahabeyi sahabe yapan o kıyamet anını ve sahnesini bir an olsun akıllarından çıkarmıyor olmalarındandır. Tekrar söylüyorum. Onlar isimlerini Asr-ı Saadet diye tarihe altın harflerle yazdırabilmiş olmaları ve bu başarının sırrı kıyamet sahnesini hiç unutmadılar. Hep canlı tuttular, hep diri tuttular, hep biz bir gün mutlaka Allah'ın huzuruna çıkacağız gerçeğini akıllarından hiç çıkarmadılar. Abdullah İbni Mes'ud işine, ticaretine, meşgalesine gitmeden önce her sabah demirci dükkanına uğrarmış. Bir kanaati olan var mı niçin? Ya başka bir meslek yapıyor, icra ediyor, ticaret yapıyor ama her gün demirci dükkanının önüne uğruyor. Dükkanda böyle demirciyi biraz seyrediyor. Sonra işine gücüne bakıyor. Neden acaba? Mesleği öğrenmek adına mı? Uzaktan çıraklık yapıyor olabilir mi? He? Meslekten neler kapabilirim falan? Yok dostlar. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh işine, gününe, yeni gününe başlamadan önce çünkü fe ve rabbike lenes'alennahum ecma'ina amma kanu ya'malun. Bu ayeti biliyor ve bu ayeti düstur edinmiş olarak yaşıyordu. Benim yaptığım her bir işten Allah beni hesaba çekecek. Hesabın karşılığında eğer Rabbimin rızasının olmadığı bir işi yaparsam bunun mukabilinde Allah bana azap edecek. Bu gerçekle yaşıyor ya. Demirci dükkanında ateş seyrediyor, ateş. Diyor ki zımnen, tarih kitabında böyle yazmıyor, bu benim ifadelerim. Herhalde bunu diyor yani zımnen. Diyor ki ey Abdullah, kendi nefsime de söylemiş olayım bu vesileyle. Ey Abdullah, eğer sen yapacağın işlerde Rabbinin rızasını gözetmezsen, Allah seni şu demirci dükkanındaki ateşte olduğu gibi ateşle yakacak. Ya böyle bir amenti olursa amele yansır. Ameli koordine eder. İnandım orada duruyor. Dursun. Böylesinin hayır olmaz. Hem amentimiz olacak hem de günah işlemeye devam edeceğiz. Öyle bir dünya yok. Tesir edecek. Hayatıma yön verecek. Bizden istenilen bu. İşte ayet-i kerimenin temel mesajı, temel azığı bu dostlar. İşte sahabeler böyle sahabe oldu. Hani çok rivayetler var ama şimdi girmiyorum. Ya Allah'tan kork dendiğinde hiçbir şeyden korkmayan Ömer o esnada her şeyini bırakıyordu yani. Niye? Allah'tan kork. Ha, Allah yevmul kıyame bir gün hesabı huzura duracak. Bitiyor. Her şey kıyamet merkezli. Biz buna iman ediyoruz. Bizim bir amentümüz, amentümüzün bir parçası. Ama hayatımızda bir tesiri yoksa herkes dönecek ardına ve amentüsüne bakacak. Benim kıyametle alakam ve ilişkim ne boyutta? Şimdi bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabıyla oturuyor. İbni Kesir kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum sizinle. Ashabına şu ayeti kerimeyi okuyor. بعد أعوذ بالله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية. Ey iman edenler, kime sesleniyor Allah? Bize. Elhamdülillah. Bütün içtenliğimle söylüyorum, bütün samimiyetimle ifade ediyorum, bu şeref olarak yeter. Bu bir izzettir ya. Allahu Azze ve Celle'nin muhatap aldığı kimselerden olmak bir ayrıcalıktır. Bizi bununla şereflendiren alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ya eyyuhellezine amenu. Ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, bize sesleniyor Allah. Neslinizi, ehlinizi ve nefsinizi, yani kendinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Yakıtı insanlar ve taşlar olan bitmeyecek. Yakıtı asla tükenmeyecek. Kaynağı insanlar ve taşlar. Bu ayeti kerimeyi ashabına mecliste okuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Diyor ki İbn Kesir rivayetinde, yaşlı bir adam kalktı. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, cehennem taşları bu dünyadaki gibi mi? Yani o taşı nasıl anlayacağız? Şimdi sahabe hemen ilinti kuruyor. Yani onun yakıtı bitecek mi, bitmeyecek mi? Azap ne kadar sürecek? Ben bu işin neresindeyim? Subhanallah. Biz bu ayeti kerimeyi hayatımızda mesela bizi etkileyecek düzeyde ne zaman okuduk? Ne kadar hayatımızda bir tesir bıraktı bu ayeti kerime? Sahabe hemen irdeliyor. Diyor ki ya Resulallah, yakıtı insanlar ve taşlar dediniz ayeti kerimede. Peki taşı ben nasıl anlayacağım? Nasıl bir taş? Büyüklüğü nasıl? Küçüklüğü nasıl? Hacmi nedir ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, o yaşlıca ihtiyar ayağa kalkmış, soru soruyor. Ona dedi ki, cehennem narındaki bir ateş, dünyada gördüğün bütün dağların toplamından daha büyüktür. Aman ya Rabbi. Cehennem narındaki bir ateş, ki ya eyyuhellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ve kuduhen nasu vel hicara. Ayet. Ya ateşten ve ateşin kaynağı taştan bahsediyor. Yakıtı taş ve insan. Ve o taşın büyüklüğü dünya hayatında var olan dağların, taşlarının totalinden daha büyük. Rivayette diyor ki bu cevabı aldığında yaşlı ihtiyar bayılarak yere düştü. Vallahi ben bak hala bayılmadım yani. Rahat rahat anlatıyorum. Bayağı da iyiyim. Ama sahabe yere düşmüş. Niye? Çünkü onu gözünün önünde canlandırıyor. Eğer ki ben cüretkar bir şekilde günah işlersem, benim de azabım o ateşte olacak. Yakıtı tükenmek bilmeyen bir ateşle Allah bana azap edecek diyor sahabe. Hemen bu gerçeği, bu senaryoyu zihninde çiziyor. Sadece ölülere okunsun, mübarek gecelerde okunsun diye inmediğinin ispatıdır bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini kalbine koydu. Baktı ki nefes alıyor. Dedi ki sahabeye, kul kul, kul la ilahe illallah. Kul la ilahe illallah. Kul la ilahe illallah. O da la ilahe illallah dedi. Ve akıbetiyle alakalı bir açıklama yok. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashaba döndü, dedi ki bu kardeşiniz var ya cennetliktir. Allahu Ekber. Ashab yine meseleyi hemen kıyametle ilintiliyor. Yani hakikaten sahabeler çok menfaatçi, ha söyleyeyim onu. Ama nasıl menfaatçi? Bizim anladığımız, bizim yüklediğimiz manana değil. Hemen cennet hesabı yapıyor sahabe. Diyor ki ya Resulallah, sadece o mu? Yani nasıl oluyor hemen o da biz, yani bize yok mu? Allah Subhanahu ve Taala'nın ayetini okuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Zalika limen khafa makami ve khafa vaid." Kim benim kıyamet vaadimden hakkıyla korkar ve yine benim makamımdan korkarsa ona cennet vardır. Cevap net. "Zalika limen khafa makami ve khafa vaid." Kim benim vaadimden, kıyamet vaadimden hakkıyla korkarsa, Türkçesine ameline sirayet ettiyse, tesir ettiyse, kıyamet endişesinden kaynaklı olarak durdu, dur dediği yerde durduysa, yap dediğini yapıyorsa, günahtan kaçınıyorsa, ey Allah'ım ben o günün mutlaka geleceğine inancımdan ötürü sen ne diyorsan o ya Rabbi diyor ve bu denli iman ediyorsa ve benim makamımdan da korkuyorsa ona cennet vardır diyor. Formül. Şimdi sorsam size cennete girmek ister misiniz? Ya Allah bu soru da olmadı dersiniz. Onun için de sormuyorum. Ama formül bu. Başka bir ayeti kerimede ne buyuruyor? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Kim Rabbinin makamından hakkıyla korkarsa ona iki cennet var diyor Allah. Bir de değil. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا İki cennet. Şart, Rabbinin makamından korkacak. Rabbinin vaadinden korkacak. Kıyamete hakkıyla iman edecek. Ameline tesir edecek. Amelini koordine edecek. Allah bize böyle hakkıyla korkanlardan olmayı nasip etsin. Ama kıyamet meselesini böyle ele almak lazım dostlar. Bu konu başlığını kapatıyor ve sohbetimin başında girizgahta ifade ettiğim ikinci konuyu ele almak istiyorum ki o da hatırlayacağınız üzere ilah konusuydu. Şimdi ayet-i kerimede onlara yeri göğü kim yarattı diye sor, sonra da de ki Allah, Resulullah Efendimiz'e söyletiyor. Ama biz birçok ayet-i kerimede bunun çok daha farklı yönlerini, farklı vecihiyle geldiğini biliyoruz. Şimdi kelime-i tevhidi, hani bazı sosyal medya deneyleri yapıyorlar, röportajlar yapıyorlar, kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi getirmekten aciz insanlar var. Allahu Ekber. Allah bizim evlatlarımızı, nesillerimizi bundan muhafaza eylesin. Kelime-i tevhid şuuruyla yetiştirsin evlatlarımızı Rabbim. Şimdi ama kelime-i tevhidi nasıl okunur, nasıl telaffuz edilir? İşte onun kelime kırık manasını vermek falan değil sohbetteki maksadımız. Sadece ilah konusunu bir anlamda farklı farklı yönleriyle ve esas kelime-i tevhidi, kelime-i tevhid yapan o ilahın nasıl anlaşılması gerektiğiyle alakalı inşallah bir pencere açacağız. Çünkü ayet-i kerimede onlara yeri göğü kim yarattı diye sorsan onlara Allah de diyor. Başka ayet-i kerimede onlara yeri göğü kim yarattı diye sorsan derler ki Allah. Dolayısıyla biz de o ilah kelimesine sadece yaratıcı anlamı mı yüklenmeli? Yahut da o ilah kelimesini, kelime-i tevhidi kelime-i tevhid yapan o ilah nasıl anlaşılmalı? Bunu inşallah farklı yönleriyle, vecihiyle ele almaya çalışacağız. Şimdi kelime-i tevhid nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şimdi ben sorsam desem ki Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mücadelesi neydi diye sorsam ana hatlarıyla derdiniz ki dersiniz kelime-i tevhid mücadelesi. Doğru mu dostlar? Öyle. Kelime-i tevhide davet etmiş. La ilahe illallah deyiniz demiş. Ona davet etmiş. Bunu söylerseniz Araplar size boyun bükecek. Acemler cizye verecek demiş. Yani hayatının mücadelesi ve esası bu. Kelime-i tevhidi yeryüzünde hakim kılmak. Ve biz bugün aynı daveti üstlendiğimizi iddia ediyoruz. Ama bunu toplum nezdinde de kelime-i tevhidin, daha doğrusu spesifik olarak da ilah kavramının daha iyi anlaşılması gerektiğini söylüyoruz. Ve bu açıdan inşallah değerlendireceğiz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi kelime-i tevhidi anlayabilmek için dostlar, daha doğrusu kelime-i tevhidin içerisindeki ilah manasına, arzulanan manayı yükleyebilmek için Peygamber Efendimizin o peygamber gönderildiği, nübüvvetle şereflendirildiği o ilk günlere, cehalet dönemine bir dönmek lazım. Bu bizim kelime-i tevhidi anlamamıza katkı sağlayacak. İlah kelimesini daha iyi anlamamıza bu anlamda yol açacak. Evet, bu kadar önemli geriye dönmek. İlah kelimesi lügatta şöyle değil. Biz müşriklerin anladığının üzerinden anlayacağız. Çok net. Onlar bize kelime-i tevhidin içerisindeki ilah kelimesinin ne manaya geldiğini onlar anlatacak. Müşrikler anlatır mı? Anlatır. onların sergiledikleri tavırla anlayacağız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kelimeye davet etti. Az önce söyledim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sonra işler değişti. Doğru mu kardeşler? İşler tamamen ters yüz oldu. Önceden neydi aleyhissalatu vesselamın vasfı? El-emin. Doğru mu? Ne demek? Güvenilir. Müşrikler aynı inancı paylaşan insanlar birbirlerine güvenmiyorlardı. Ama meselelerin halli için hakem tayin edileceğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i el-emin vasfına sahip olmasından kaynaklı olarak çağırıyorlardı. Diyorlardı ki gel şu meseleyi çöz. Yine aynı inancı paylaşıyor olduğu insanlara, kendi kardeşlerine öyle diyelim, dostlarına parasını, pulunu, malını, mülkünü, değerli eşyalarını emanet etmiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme el-emin vasfından ötürü götürüp veriyorlardı. Ama kelime-i tevhidi dile getirdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya eyyuhennas kulu la ilahe illallah tuflihu, ey insanlar la ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Ne oldu? Ben size söyleyeyim dostlar. Önceden el-emin olan peygamber taşlandı. Kendi meselelerin halli için hakem tayin edilen, güvenilir olarak görülen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaretlere maruz kaldı. La ilahe illallah'a davet etti. Çıktı Mina'da bir tepenin üzerinde, ravi diyor ki bir ses duyduk aniden. Bir işittik, kulak verdik, ses şöyleydi. Birisi çıkmış Mina'da tepenin üstünde şöyle bağırıyor. Ya eyyuhennas, kulu la ilahe illallah tuflihu. Ey insanlar la ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Bakınız sizden istirham ediyorum dostlar. Kerim kardeşlerim. Ekranları başındaki hazirun. Ricam şu. El-Emin Mekke halkı tarafından benimsenmiş, hakikaten güvenilir olan peygamber aleyhissalatu vesselam'ı böyle bir kenara koyun. Şimdi peygambere ne yapıyorlar? Bunu da bir kenara koyacağız. Çünkü bu bize Resulullah Efendimizin mücadelesini anlatacak. O kadar önemli. El-Emin, bakınız ne oluyor. Ya eyyuhennas kulu la ilahe illallah dedi ve diyor ki ravi, insanlar yaklaştılar, kulak verdiler ve Resulullah aleyhissalatu vesselam kelimeye tevhid ettiğini duyduklarında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sövmeye başladılar. Hakaret ediyorlar. Zişan Efendimiz'e, rahmet peygamberine sövüyorlar bizim amiyane tabirle. Ama onlar sövmeye devam ediyor. Diğer taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aralıksız bir şekilde kulu la ilahe illallah tuflihu ve söylemeye devam ediyordu. Diyor ki ravi, onların sövmesinin fayda vermediğini gördüklerinde Resulullah'a bir adım daha yaklaştılar ve yüzüne, mübarek yüzüne tükürmeye başladılar. Allahu Ekber. El-Emin'i unutmayın ha bu arada. Güvenilir olan o peygamber vasfını unutmayın. Böyle birisiydi peygamber. Öncesinde de taşlanan birisi değildi. Öncesinde de hakarete maruz kalan bir şahsiyet değildi. Öncesinde el-emindi. Onlar Resulullah'ın mübarek yüzüne tükürmeye devam ediyor. Ama diğer taraftan buna mukabil Zişan Efendimiz aralıksız bir şekilde kulu la ilahe illallah tuflihu. Bunu söylemekten de vazgeçmiyordu. Diyor ki ravi, onlar bunun da kifayet etmediğini gördüklerinde ellerine ne geçirdilerse taş, sopa, sert cisim Zişan Efendimizin yüzüne ve gövdesine atmaya başladılar. Ta ki kan revan içerisinde yere düşene kadar hem düşüyor hem yere yığılıyor ama aynı zamanda da kulu la ilahe illallahu tuflihu demekten de vazgeçmiyordu. Allah Allah Allah Allah. Ta ki kızı gelip onun yarasını, elini, yüzünü temizleyinceye kadar. Şimdi burayı bir yere koyalım. Burası manidar. El-Emin, meselelerin halli için müracaat edilen güvenilir şahsiyet, diğer taraftan da taşlanıyor. Niye? Diyeceksiniz ki siz, hocam cevabı kolay bunun. Abdullah kardeşim, kelime-i tevhide davet ettiği için. Doğru. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ. Bakınız, el-emin'den için ne yaptılar diyor Allah. Onu sürgün etmek istediler. Onu hapsetmek istediler. Onu öldürmek istediler. Tuzak üstüne tuzak kurdular. Allah da bir tuzak kurdu. Ve Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Öldürmek istediler diyor. Kim diyor bunu? Allah diyor. Kim? Müşrikler. Kimi? Resulullah'ı. Sürgün etmek istediler ve hapsetmek istediler. Kimi? Resulullah'ı. Nasıl bir vasıftaydı? El-Emin. Öyleyse burada şu soru manidar. Niçin bunca sıkıntıya maruz kalmasının temelinde yatan şey ne? لَقَدْ اُوذِيتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدْ. Vallahi peygambere eziyetler edilmemiş olsaydı bize bu hadis intikal etmezdi. Vallahi ben Allah'ın dini uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki hiçbiriniz kalmamıştır. Peki neden? El cevap. Hepimizin bildiği üzere kelime-i tevhid. Yani la ilahe illallah'a davet etti. Müşrikleri Resulullah'ı öldürmek istiyor olmalarının temelinde yatan şey kelime-i tevhidin ta kendisidir. Allah azza ve celle'ye, ilah olan Allah'a davet ettiği içindir. Sürgün etmek istiyor olmalarının temelinde yatan da budur. Resulullah'ı taşlamış olmalarının temelinde yatan da budur. Ha, öyleyse kelime-i tevhidse ve kelime-i tevhidi kelime-i tevhid yapan da ilahsa, öyleyse ona bir mana yüklemek lazım. Ha, şıklardan bir tanesini söyleyeyim. Acaba Allah'ın Resulü kelime-i tevhide davet ettiğinde la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur ya onun manası, bunun anlamı şu muydu? Yani müşriklerde çağrıştırdığı mana, Allah'tan başka yaratıcı yoktur demek. Veya sadece yaratıcı olarak mı anlamışlardı? Buna cevap olarak ne dersiniz? Hayır. Niçin? Bunun delili ve ispatı var mı? Var. Yani müşrikler, tersten alalım dostlar, anlaşılsın istiyorum. Ekranları başındaki kardeşler. Peygamber aleyhissalatu vesselamın taşlanmasına sebep olan şey, ilahın anlamının sadece yaratıcı olması değildi. Bu kanaate nereden vardık? Delili var. Çünkü müşriklerin Allah'ın yaratıcı olmasıyla alakalı bir problemleri yoktu. Niye? Ayetle sabit. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ. Eğer ki onlara sorsan, desen ki yeri göğü kim yarattı? Derler ki Allah. Ana. Kim? Müşrikler. Müşriklere sorsan yeri göğü kim yarattı? Müşriklerden alacağın cevap o yaratıcının Allah olduğu olacaktır. Ha? Demek ki müşriklerin bir yaratıcıyla problemleri yok. Daha doğrusu yaratıcının Allah olduğuna inançla alakalı bir problemleri yok. Öyleyse Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin taşlanmasının sebebi onları bir yaratıcıya imana davet olamaz. Bu kadar net. Başka bir şey. Ha, alternatiflerden bir tanesi şu olabilir. Putlarına hakaret etmişti ya. Olabilir mi? Bakacağız. Yine müşrikler anlatacak bize bunu. Demiştim ya başta, müşriklerden öğreneceğiz. Onların reaksiyonları aslında bize bu anlamda ders oluyor. Allah Resulü putlarına sövmüş müydü? Hakir görmüş müydü? Oo, fazlasıyla. İnnekum وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمْ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. Siz ve sizin taptıklarınız cehennemde yakıt olacaksınız dedi Allah'ın Resulü. Ayet. Çok net. Peki, ha, öyleyse Abdullah kardeşim, demek ki kelime-i tevhide çağırdığında Efendimiz, onun içerisinde ilah kavramının manası ve yine putlara hakaret, bundan dolayı mı taşladılar? Hayır. Niçin? Çünkü o dönem cehalet asrında kabileler arasında birbirlerinin putlarına hakaret etmek maruf bir meseleydi. Ve hiç savaşta çıkmamıştı bunun için. Tarihte çok örnekler var, okuyabilirsiniz ama vakitten iktisat etmek adına ben hiç girmiyorum. Mesela bunu mübalağalı anlatıyorum tabii. En azından konsept bütünlüğünde mefhumen. Örneğin bir kabilenin putu bir kabilenin işine yaramayacak şeyleri yaptırdığında onlara göre, mesela fazlaca kurak geçti ya, kurak. Bir kabilenin de güneş putu var. Meteorolojiyi ayarlayan bir putu. Subhanallah, havle ve la kuvvete illa billah. Allahu ekber. Kurak geçti ya, diğer kabile diyor ki ayarlayamadı bak. Böyle put mu olur ya? Beceremedi. Yani birbirlerinin putlarına akar. Öbür tarafta biraz işte ticari anlamda işler kesat giderse bizim sokak jargonuyla, bu sefer diğer kabile rızkı temin eden güya onlara göre la havle ve la kuvvete illa billah o puta hakaret ediyor. Yani kabileler arasında putlara hakaret etmek Mekke döneminde maruf bir meseleydi. Dolayısıyla Efendimiz'e savaş açmalarının temelinde yatan husus putlarına hakaret ediyor olmasıyla izah edilemez. Sadece bu değil. Öldürmek istediler diyor ya ayet. İnnekum ve iz yemkuru bikellezine keferu liyuthbituke ev yektuluke ev yuhricuk. Sürgün, hapis ve ölüm. Bunu yapmak istediler senin üzerinde. Ya bu denli Peygamber aleyhissalatu vesselama ve sahabelerine düşmanlık yapmalarına bir şey sebep olmalı. O da ilah. Ve ilahı izah ettik. Yaratıcı olmanın ötesinde Rab. Yani hayata dair yegane söz sahibi Allah olmaya davet etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki müşriklere zımnen, bundan sonra Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in, Utbe bin Rebiya'in, Umeyye bin Halef'in sözü değil, statükonun sözü değil, laiklerin sözü değil, demokratların sözü değil, cumhuriyetçilerin sözü değil, sadece Allah'ın sözü geçecek dedi. Ve taşladılar. Bunun Türkçesi şu: sizin düzeninizi bozmaya geldim ey müşrikler topluluğu. Allahu Ekber. Sizin sisteminizi yıkmaya geldim ey müşrikler topluluğu. Bugünden itibaren hayatınızın her bir zerresinden ve küresinden sadece Allah Azze ve Celle sorumlu. Bitti. Sadece Allah'ın sözü geçecek. La ilahe illallah'ın başka bir karşılığı ve enihkum beynehum bima enzelallah. Onların aralarında Allah'ın indirdikleriyle hükmet. Kelime-i tevhid bu demektir. Hayatımda sadece söz hakkını Allah'a veriyorum demektir. İşte bugün vallahi bunu biz hakkıyla haykırdığımız zaman sömürgeci kafirler uykularını kaçıracak. Ve kaçırıyor da evvelallah. Kafirlerin uykularını kaçıranlara bizden selam olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kelime-i tevhid bu. Rabbi Allah demek. Hayatımda ben sözü Allah'a veriyorum demek. Artık benim hayatımda Allah'tan başkasının sözü asla geçmeyecek demek. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah çağrısını yaptığında müşrikler Resulullah'ın neye davet ettiğini çok iyi anlamışlardı. Onun için dediler ki olmaz bu iş. Biz canımızı malımızı ortaya koyacağız ama senin istediğini asla yapmayacağız dediler. Şimdi metroda görüyorum, elinde zikir matik bayan la ilahe illallah diyor. Başı açık her yer. Diyorum Allah Allah, nasıl bir bağ. Hayatında sadece Allah'ın sözünün egemen olacağının akreditesini yapıyorsun belki 1000 tane varacağın istasyona kadar. Ama senin hayatında Allah'ın sözü geçmiyor. Buna mı davet etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Onun tevhid mücadelesi bu muydu? Hayır. Hayatta sadece Allah'ın sözünün egemen olması mücadelesi. İşte biz bugün Resulullah'ın öğrettiği ve anladığı ve getirdiği ve miras bıraktığı şekliyle haykırıyoruz. Diyoruz ki sömürgeci kafirlere rağmen biz diyoruz ki Allahu Azza ve Celle'nin sözü hayata hakim olacak. Kelime-i tevhid bunu gerektirir. Ve bunun yegane yolu da Raşidi Hilafet Devleti'dir. Onu da hemen burada yeri gelmişken ifade edelim. çözümü bu. Rabbi Allah diyeceğiz. İşte hilafet devleti hayata dair söz sahibi Allah'ken bu hakkı emanet olarak verecek. Allah ve Resulünün sözü geçecek. Ben Bilal radıyallahu anh'ın hayatından çok etkileniyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tabi öğrencisidir. Ondan gördüler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Kabe'de tavaf ederken, secdedeyken üzerine çullandı müşrikler ve Resulullah Efendimiz'i nefesi tükenene kadar boğdular. Hatta ravi diyor ki biz öldü zannettik. İşte Resulullah Efendimiz'in mücadelesinin ne olduğunu Ebu Bekir'in diliyle anlatayım mı size? Koşarak geldi müşriklere dedi ki اَتَقْتُولُونَ رَجُولًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Siz Rabbim Allah'tır diyen bir adamı mı öldürmek istiyorsunuz? Diyor ki müşrikler benim hayatımda sadece Allah Azze ve Celle'nin sözü geçecek. Rab olarak ben Allah Azze ve Celle'yi ilah edindim. Rab ne demek? Terbiye eden demek. Düzenleyen demek. Rabbul Beyt diyoruz değil mi? Evin düzenleyicisi. Evin düzenleyicisi. Evi kim düzenliyorsa ona Rab denir. Mahsur yok, kelime anlamıyla söyleyebilirsiniz. İşte alemlerin Rabbi de Allah'tır. Ela lehul halku vel emru tebarakallahu rabbul alemin. Yaratmak da hükmetmek de Allah'a aittir. İşte kelime-i tevhidin esası bu. Vallahi sadece yaratıcı olarak görürsek bunu tekfir etmek ya da İşte onları İslam dairesinin dışında çıkarmak bağlamında söylemiyorum. Haddim değil. Böyle bir mühüre de sahip değilim yani hafazanallah. Ama çok net söylüyorum. Müşrikler bizden daha iyi anlamış olur. Neye hayır demediğini çok iyi biliyordu çünkü. İşte tam da burayı yakalayacağız. La ilahe illallah'ın bizim Türkçedeki karşılığı ey Allah'ım hayatımın her bir yerinde, her bir alanında sadece senin sözüne egemen olacak. İşte ilah kelimesinin özü, hakikati bu. Yani ehad diyeceğiz. Bugün Allah'tan başkaları Allah'a rağmen hüküm ihdas ediyor mu? Ediyor. Öyleyse varın gelin biz bugün asrımızın Bilal'i olalım. Ve bununla da bitirelim. Olur mu inşallah? Ne diyeceğiz? Ehadun ehad. Ehadun ehad. Yani bunun Türkçesi şu. Ey Umeyye bin Halef. Ben senin kölendim. Sen de benim Rabbimdin. Ama işler değişti. Bundan sonra benim hayatımda söz sahibi sadece ehad olan Allah'tır. Bugün diyebiliyor muyuz? Zina ile alakalı söz sahibi Allah'a aittir diye haykırabiliyor muyuz? Ya da Avrupa uyum yasaları gereği meşrulaştıranlara rağmen biz tanımayacağız. Haramsa haram. Meşruysa meşru. Bizim hayatımızda Allah'tan başkasının sözü egemen olamaz. O kadar. Bilal olmak bunu gerektirir. Tesbih tanelerinde illallah, illallah, la ilahe illallah. Ondan sonra Rabbimizin razı olduğu bir hayattan çok uzak. Öyle bir kelime-i tevhid anlayışı yok dostlar. Allah için yok öyle bir dünya. Bilal. Ehadun ehad. Dedi ki ya Rabbi ben artık Umeyye bin Halef'i Rab olarak tanımıyorum. Bunun Türkçesi bu ya. Umeyye bin Halef'e döndü dedi ki ben dedi artık seni Rab olarak tanımıyorum. Bunu uzun uzun cümleleri kurarak söylemedi. Sadece iki kelimeyle söyledi. O da mükerrer. Ehadun ehad. Hatta onunla ilgili sahabelerin bir takılması var Bilal radıyallahu anh'a. Geliyorlar diyorlar ki tabi eziyetler sonrası. Ehadun ehad demiş. Umeyye bin Halef'in işkencelerini burada bir bir anlatmak istemiyorum. Hepinizin malumu. Ama en nihayetinde ahadun ahad demekten vazgeçmedi. Yani ben Allah'tan başka ilah tanımıyorum demenin özlü ifadesidir. Sahabeler geldi Bilal'e dedi ki Bilal namın duyuldu. Umeyye bin Halef'i çok kızdırmışsın. Ne yaptın neler yaptın da öyle kızdı. Yani onun öfkesi ta nerelere ulaşmış yani haberi gelmiş. Bilal radıyallahu anh diyor ki vallahi diyor sadece ehadun ehad dedim ona acayip kızdı. Ama diyor fazlasını bilseydim fazlasını söylerdim. Ama sadece onu biliyordum. İman ettiğinde ehadun ehad'den başka bilmiyordu. Peki biz bugün aynısını yapabiliyor muyuz? diğer bir adımızın Abdullah'ın yanına bizi Bilal diye çağırmalarını istiyorsak, bugün zalimlere, diktatörlere, demokratlara, laiklere ve sekülerlere, bunlara karşı arz endam edip ahadun ahad diyebiliyor muyuz? Onların duymak istemediklerini duyurabiliyor muyuz? Sizin değil, inandıklarınızın, özgürlüklerinizin, çağdaş düşüncelerinizin değil, sadece Allah'ın sözü geçecektir ve bunun akreditesi de ahadun ahaddır diyebiliyor muyuz? Mesele o. O zaman Abdullah'ın yanına bir Bilal gider. Ya da kafirlerin, zalimlerin, Allah düşmanlarının bizden duymak istediklerini duyurmayın dostlar. Sevindirmeyin onları. Bugün demokrasiyi desteklediğiniz zaman sadece zalimler seviniyor, biliyor musunuz? Bugün siz laikleri ve laikliği desteklediğiniz zaman buna sadece Allah düşmanları seviniyor, biliyor musunuz? Haberiniz olsun ha. Sevindirmeyelim. Çünkü Bilal öyle yapmış. Bilal dedik ya, radıyallahu anh. Tabi o koca taşları koymuş, o hala ehadun ahad diyor yani. Fazla da bilmiyor, mükerrer. Ehadun ahad. Allahu akbar. Akide dersi falan da almamış yani o arada. Fıkıh, kelam, o ilimler falan yok. Ehadun ahad. Ama bak, biz çocuklarımızı hala kucağımızda sallarken Bilal'in ehadunu anlatıyoruz. Yanılıyor muyum? Umeyye bin Halef hızını alamamış. Sefihler diyor ya rivayette. Parayla iş yapanlar. Az bir harçlık karşılığında genç delikanlılara Bilal radıyallahu anh'ın boğazına ipi dolamış. O ipi de ellerine vermiş. Vazifeniz Mekke sokaklarında Bilal'i gezdirmediğiniz hiçbir yer kalmayacak. Umulur ki işkencenin neticesinde ehadun ehaddan vazgeçer. Derdi o. Ve dediğini yapıyorlar. Sefihler, ben o topraklara gittim dostlar. Ve ben bu rivayeti gittiğimde biliyordum. Gidin, giden kardeşler de var hazirun içerisinde biliyorum. Mekke sokakları size Bilal'i anlatacak. Buram buram ehadun ehad kokuyor Mekke. Buram buram. Bütün işkencelere rağmen ehaddan başkasını söylemeyen Bilal'leri göreceksiniz Mekke sokaklarında. Dolaştırdılar geldiler ki böyle bitkisel hayat adeta, işkenceden kan revan içerisinde sürüklemişler ya, düşünün yani. Eğilmiş demiş ki Bilal, şimdi söyle. Vallahi Bilal ehadun ehaddan başkasını yine söylemedi. Ama bu sefer Umeyye bin Halef bir put parçası getirmişti yanında. Onu dürdü, büktü tabiri. Ben dürüp büktüm de o uzattı böyle. Dedi ki Bilal, senin ehadden başka diyeceğin bir şey yok, anladım. Senin Rabbine söylediğin güzel ifadelerden benzerini bir de benim putuma söyle, seni bırakacağım. Yani ortaklık teklif ediyor. Rabbine söylüyorsun ya, ehadun ehad mesela, çok güzel bir şey değil mi? Buna benzer ya. Senden tek ricam, benim inancıma, benim putuma da böyle bir iki güzel çift laf söyle, salacağım seni yani. Hürsün. Biraz güldü Bilal. Dedi ki innel lisani la yuhsinuhu. Senin benden istediğin şeyi söylemeye dilim dönmez. Cık, olmaz o iş. İşte biz bugün birilerinin isteği doğrultusunda onların arzu ettiği şeyleri söylemeyeceğiz. Söyletmeye çalışacaklar. Biz de hani Bilal olacaktık ya az önce. Şahitlik istedim sizden. Bilal vari diyeceğiz ki innel lisani la yuhsinuhu, benim dilim sizin istediğiniz şeyleri söylemeye dönmüyor. Biz demokrat olmayız, biz layık olmayız, biz zalimlerin razı olacağı sistemi asla desteklemeyiz. Bizim için meşru ve geçerli olan tek şey Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olmasıdır. İlah kelimesi bu, kelime-i tevhid bu ve bunu da hakkıyla hayata kamil anlamda tatbik edecek, can verecek olan, kelime-i tevhide can verecek olan da Raşid-i Hilafet Devleti'nin ta kendisidir. Allah bize o günlere kavuştursun diye dua ediyorum. Ve bu sözlerimle de bitiriyorum inşallah.